To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 marca, minęła 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jacek Sariusz-Wolski odszedł z Europejskiej Partii Ludowej, był wiceszefem tego ugrupowania. Śmiertelne zatrucie czadem w podkrakowskich Czubrowicach, nie żyją 3 osoby. Alain Juppé nie zastąpi François Fillona w roli kandydata republikańskiej prawicy w zbliżających się wyborach prezydenckich we Francji. Jacek Sariusz-Wolski odszedł z Europejskiej Partii Ludowej. Wcześniej europoseł spotkał się z szefem ugrupowania. Joseph Daul wezwał Sariusza Wolskiego w związku z informacjami o kandydaturze polityka na stanowisko szefa Rady Europejskiej. Tak mówił eurodeputowany po wyjściu z tego spotkania. Po 26 latach współpracy z Europejską Partią Ludową, prowadziwszy tego czasu Platformę Obywatelską do tej rodziny politycznej chrześcijańskiej demokracji, której członkiem duchowym pozostaje, złożyłem dzisiaj wizytę pożegnalną w kwaterze głównej, składając na ręce przewodniczącego Dola moją rezygnację wobec zaistniałej sytuacji. Jacek Sariusz-Wolski był wiceprzewodniczącym tego ugrupowania. W sobotę został usunięty z Platformy Obywatelskiej. Decyzja miała związek z wystawieniem przez rząd jego kandydatury na szefa Rady Europejskiej. Kandydatem Europejskiej Partii Ludowej jest Donald Tusk. Śmiertelne zatrucie czadem w podkrakowskich Czubrowicach. Nie żyją 3 osoby. Ofiary to 60-letnie małżeństwo. Ich znajomy w wieku około 40 lat. Cała trójka została znaleziona martwa w domu jednorodzinnym, mówi Łukasz Szewczyk z krakowskiej Straży Pożarnej. Natychmiast wezwano służby ratunkowe i policję. Okazało się, że wszystkie te osoby są martwe. Na miejscu działa już policja, straż pożarna. Na środku tego pomieszczenia, w którym znaleziono te trzy martwe osoby, był piecyk. Według stawnych ustaleń tlenek węgla ulatniał się z nieszczelnego piecyka. Prezydent Andrzej Duda podpisał akt ratyfikacyjny dotyczący europejskiego porozumienia o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym. Transport rzeczny jest tani i nieszkodliwy dla środowiska, mówi prezydent. Transport rzeczny, transport wodny śródlądowy jest transportem tańszym, a przede wszystkim jest transportem nieporównywalnie bardziej ekologicznym, korzystnym dla ochrony środowiska naturalnego, a więc korzystnym także dla realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Andrzej Duda dodał, że koszty modernizacji dróg wodnych w Polsce są szacowane na 76 miliardów złotych, jednak zyski mogą wynieść nawet 300 miliardów złotych. Alain Juppé nie zastąpi François Fillona w roli kandydata republikańskiej prawicy w zbliżających się wyborach prezydenckich. Tej treści deklarację złożył aktualny mer Bordeaux, odrzucając apele, by stanął do walki o fotel prezydenta Francji, gdyż sondaże nie dają szans François Fillonowi na przebrnięcie przez pierwszą turę. W swoim wystąpieniu mer Bordeaux zaznaczył, że sytuacja we Francji oraz w Europie, w której do głosu dochodzi nacjonalizm i protekcjonizm, jest bardzo trudna. W jego kraju socjaliści ponieśli całkowitą porażkę, czego dowodem są wyniki 5 lat rządu François Hollande'a. Emmanuel Macron, który głosi hasła socjoliberalne, razi niedojrzałością polityczną. Zamieszana w afery finansowe liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen przesiąknięta jest fanatyzmem antyeuropejskim. Alain Juppé powiedział: po prawyborach, których wyniki nie pozostawiały wątpliwości, udzieliłem poparcia François Fillonowi i kilkakrotnie je ponawiałem. Wszczęcie dochodzenia w sprawie wypłacania wynagrodzeń członków rodziny z kasy państwowej, a następnie linia obrony François Fillona, który widzi w tym spisek, sprawiają, że znalazł się w impasie. Alain Juppé przyznał, że wiele osób zwracało się do niego z prośbą, by zastąpił François Fillona i kandydował, ale on odmówił. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Mniej niż połowa Włoszek w wieku produkcyjnym chodzi do pracy, tak wynika z opublikowanych w Italii statystyk. Co więcej, kobiety zarabiają sporo mniej od mężczyzn. W związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet włoskie media przytaczają dane, z których wynika, że tylko 48% zdolnych do tego Włoszek pracuje. To najniższy wskaźnik w całej Unii. Najwyższy w Szwecji wynosi 75%. Komentatorzy tłumaczą to starzeniem się włoskiego społeczeństwa, ale przede wszystkim względami obyczajowymi na biednym południu kraju, gdzie kobiety zajmują się tradycyjnie dziećmi i prowadzeniem domu. Na Sycylii zawodowo pracuje zaledwie co czwarta kobieta. Poza tym w skali całego kraju Włoszki w sektorze prywatnym zarabiają o 20% mniej niż zatrudnieni na podobnych stanowiskach mężczyźni. W sektorze publicznym różnica wynosi 4%. To największy tego typu rozdziew w Unii. Szereg włoskich organizacji kobiecych wezwało Włoszki do strajku w Dzień Kobiet. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, na Podlasiu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na południowym zachodzie może zagrzmieć, w Suwałkach 5 stopni, w Gdyni 6, w Płocku i Zamościu 7, w Toruniu 8, w Krośnie 9, w Pile i Tarnowie 10, w Gorzowie i Zabrzu 11, a w Opolu 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeśli w Twoim domu lub firmie płynie gaz, na konkurs z Tauronem najwyższy przyszedł czas. Właśnie teraz Tauron rozdaje nagrody. By wziąć udział w konkursie, masz trzy powody. Kamera, złotych 600 i 1200. Wieść już się rozeszła w każdym polskim mieście. Co to za okazja, że Tauron nagradza nas? Ogólnopolskie badanie rachunków za gaz. Jeśli więc mocno liczysz na uśmiech losu, wejdź na tauron.pl/konkurs. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem polskich linii lotniczych LOT z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Nazywam się Katarzyna Bal i jestem technologiem. Wiem, że nie wszystkie magnezy są takie same i gwarantuję, że Neomag Forte jest wysokiej jakości. Do jego produkcji wybierane są wyłącznie przebadane surowce. Wytwarzanie suplementu diety Neomag Forte odbywa się w takich samych warunkach jak produkcja leków. Neomag przechodzi też rygorystyczną kontrolą jakości. W efekcie powstaje produkt o znakomitej bioretencji. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Kobietom często trudno znaleźć chwilę dla siebie. Dlatego w Lidlu tajemy im w prezencie cały tydzień kobiet. Cały tydzień na zakupy i na rozpieszczanie. Więc już teraz zapraszamy panie po wyjątkowe biustonosze push-up lub w stylu bandu za 24,99 i ponad 40 kosmetyków tańszych nawet do 50%. Na przykład krem Cien Q10 na dzień i na noc tylko za 4,99. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po pierwsze. Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz, Artur Andrus, Tomasz Żonda. Witamy. Razem będziemy do godziny 14. Po powtórce z rozrywki muzyczna Poczta UKE, więc już teraz czekamy na Państwa zamówienia pod numerem telefonu 22 i 7 trójek, a także adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. Artur Andrus, nieco zatroskany, jak widzę. Dzień dobry. Taką masz minę. To nie, to chyba jest efekt tego, co za oknem, to znaczy tak jakoś nie jest zbyt słonecznie, może to jest, przekłada się potem na minę. A czyli... może ja po prostu taką mam od dawna, tylko siedzimy do siebie bokiem tutaj w studiu, to nie zauważałeś, z profilu można nie zauważyć. Prawdopodobnie, i poza tym pewnie nie lubisz poniedziałków. To zależy. No jak to jest poniedziałek po zbyt udanym weekendzie, to rzeczywiście człowiek sobie myśli, że to szkoda, że to się już skończyło. Ale jest nadzieja na następny dobry weekend. To będzie, mam nadzieję, ten poniedziałek dobry start. I mamy coś na poprawienie humoru, tak czy inaczej. Zapraszamy, powtórka z rozrywki. Powtórka z rozrywki przygotowana dzisiaj przez Andrzeja Zakrzewskiego. No tak, na poprawienie humoru. Jan Kobuszewski zaśpiewa piosenkę pod tytułem Życie jest średnie. To jest nagranie z rodziny Poszeprzyńskich, czyli Jan Kobuszewski wystąpi tutaj jako dziadek Jacek. Będą też rozmówki Tadeusza Rosa z Piotrem Frączewskim. Piosenka Jana Tadeusza Stanisławskiego A mnie jest żal funkcjonariuszy. A zaczniemy od koncertowego nagrania z naszego studia koncertowego sprzed paru lat. Krzysztof Piasecki opowie o tym, że należy się uczyć języków obcych. I naprawdę należy, proszę Państwa. No to znienacka człowiek zostanie na przykład kandydatem na jakieś ważne stanowisko w jakiejś międzynarodowej strukturze. No i gdyby nie znał języków, to jak sobie może poradzić? No to Krzysztof Piasecki zaczyna powtórkę z rozrywki. Teraz jesteśmy w Europie i ja się muszę Państwu przyznać, że języki obce generalnie są mi obce. I z tego powodu troszkę się wstydu najadłem w życiu, bo pamiętam, byliśmy we Francji, ja po francusku znam jedno słowo, Napoleon, i to też tylko trzygwiazdkowy. No ale poszliśmy na basen i tam takie urządzenie było na tym basenie, to jest autentyk, rura była, w tej rurze płynęła woda, siadało się na taką plastikową matę i tak ciuk, zjeżdżało się do tego basenu. Ci Francuzi tak zjeżdżali, pomyślałem sobie, dopiero jak ja popłynę, potomek bitwy pod Grunwaldem i hołdu pruskiego. No więc wykupiłem bilet, siadłem na tę matę, zapaliło się zielone światełko, odpycham się, nie jadę. Oni się nie odpychali, jechali, ja się odpycham, nie jadę. Myślę, Boże, wstyd na całą Europę. Przecież oni się na pewno kapną, że jestem z Polski. Bo miałem biało-czerwone plecy. Poprzedniego dnia byłem na plaży. A oni do mnie po francusku pokrzykują tak, jak ja bym wiedział co. Żeby cię szlak trafił, ty żabojadzie. Skąd ja mogę wiedzieć, on do mnie gada? I nagle olśnienie. Zaraz. A może ta mata jest śliska tylko z jednej strony? I ja ją źle położyłem. Może ją trzeba przewrócić. Bo oni mi tak pokazywali. Przewróciłem tematę na drugą stronę i tyle mi ją widział. Także musiałem zjeżdżać na sobie. Kąpielówki mi się stopiły. Za to, jak wpadłem do basenu, woda wyparowała. Także najadłem się wstydu we Francji, a jeszcze gorzej było w Niemczech. Wracaliśmy przez Niemcy, żar się z nieba leje, upał jak fiks. Wchodzę do baru, piękny, chłodny niemiecki bar. Stoi piwo, pianą ocieka, nad piwem napisane Bier, to wziąłem. A tu afera, policja. Znaczy, niemiecki akurat troszkę znam, bo w dzieciństwie oglądałem czterech pancernych Mit Hund. To były czasy. Oglądało się czterech pancernych Mit Hund. Człowiek się nauczył paru zdań po niemiecku, jechał do NRD kupić czajnik Mit Gwizdok. Tak, tak było. A jak dali paszport, to można było do złych Niemców pojechać. Pamiętam, myśmy z kolegami pojechali na taką wycieczkę do Hamburga. Tam jest, jak państwo wiecie, taka świńska ulica. Tam chodzą te takie... kobiety najcięższego prowadzenia, co sprawdziłem. One tam stoją na wystawach za szybami, szyby z pancernego szkła, też sprawdziłem. 7 cegieł i nic. I taka tabliczka była. I było napisane na tej tabliczce, że jak się wrzuci 5 marek i jej się powie, co ona ma robić, to ona robi. To Niemka, to posłuszne. No więc myśmy się złożyli. Tej reakcji akurat nie rozumiem. Przecież to była 40-osobowa wycieczka. Wrzuciliśmy te drobniaki i w tym momencie uprzytomniliśmy sobie, że nikt w ząb nie zna niemieckiego. A pieniędzy nie wydłubiesz. A wycieczka z Krakowa. Ja uratowałem honor polskiej wycieczki. Przypomniałem, że czterech pancernych Mit Hund i ryknąłem do tego mikrofonu. Hendo ho! I ona tam. Także troszkę się najadłem wstydu z powodu swojej indolencji językowej, ale wróciłem do Polski, przeszło mi. Proszę państwa, znajomość języków obcych jest mocno przereklamowana. Opowiadano mi taką anegdotę, jak wszedł facet na pocztę i mówi do tej panienki: Sprechen Sie Deutsch? Parlez-vous français? Do you speak English? Gawari paruski. No to machnął ręką i wyszedł. Koleżanka mówi do tej panienki: Hela, czemu ty się nie uczysz języków? Jakbyś się nauczyła jakiegoś języka, to byś sobie z tym panem porozmawiała. Tak? A on znał 4. Pogadał se? To jest stara anegdota. Stara, teraz ludzie się uczą. Uczą się języków. Ja sam widziałem taką sytuację. Jest kiosk ruchu. W kiosku ruchu siedzi... No to takie, co zawsze siedzi w kiosku ruchu. No to, takie, że się nie przewróci, bo nie ma miejsca. No. Obłożone tymi papierochami. Siedzi. Od 40 lat nie wychodzi. I do tego kiosku ruchu podchodzi młody człowiek, bo to młodzież taka wypasiona językowo jest. I do tego czegoś mówi, do you speak English? Trzeba było widzieć to coś. Takie ajsy mu wyskoczyły. I mówi, yes, I do. Wtedy ten młody mówi, Marlboro Light, please. Kiedyś prosperity, sam odwiedzę psa. Wystarczyło pysk otworzyć, by pieczony gołąb wpadł. Dzisiaj wózkiem inwalidzkim wolno toczę się przez świat. Mieszkam kątem u córeczki, nie mam nawet na M2. Życie jest średnie, ani dobre, ani złe. Wspinasz się w górę, żeby znaleźć się na dnie. Tam córeczka panna Iga, starszy kuchana nas, była moją utrzymanką i kochanką jakiś czas. Iga zgniła na powązkach, a obecna miłość ma. To urocza starsza pani, nie przeszkadza miej garb. Życie jest średnie, ani dobre, ani złe. Wspinasz się w górę, żeby znaleźć się na dnie. Zażrałem się kawiorem, jadłem co dzień Chateaubriand. Piłem koniak, a nie piłem whisky w lepszych knajpach à la carte. Dziś w kaszance odnajduję smak kawioru z dawnych lat. Piję rad brzozową wodę, gdy w kieszeni rentę mam. Życie jest średnie, ani dobre, ani złe. Wspinasz się w górę, żeby znaleźć się na dnie. Dwa razy dwa? Cztery. Za dokładnie. Jeszcze raz spytam. No. Dobrze, dwa razy dwa? Trzy. Dobrze. Franceski. Roz. Toksycznie. A teraz? Przestało. A widzi pan. A to ja mówię. Słyszał pan taki dowcip, że w jednym mieście otworzono dla dzieci niewesołe miasteczko? Tak, i co dalej? Nic, to jest koniec. Świetne. A co było w tym niewesołym miasteczku, proszę pana? Proszę pana, gabinet płaczu. Tylko? Niech pan nie płacze, no. Jeszcze była strzelnica. A co się strzelało? Co się strzelało, proszę pana? No, przeważnie setę. Aha. Z tym, że tam była sama obsługa. A żadnej karuzeli nie było? Karuzeli, no. To pytanie przypomina mi moją babcię, która uwielbiała wspaniałego włoskiego śpiewaka Karuzele, no. Chyba Karuzę. Nie będzie pan poprawiał mojej babci, proszę pana. Starszy człowiek wie, co mówi. Proszę. Gdyby pan był starszy, to pan też wiedział. Starszy od kogo? Starszy od siebie. A skąd pan może wiedzieć, że ja nie jestem starszy od siebie? Jak to skąd? Byłoby was dwóch. A jak się panu wydaje, ilu nas jest? Bezwarunkowo jeden. Tutaj jeden, a w domu drugi. A? A co pan w domu robi? W tej chwili? No. W tej chwili nic, ale mogę coś zrobić. No niech pan zrobi dla mnie wyjątek. Proszę bardzo. Już? Już. Coś jeszcze? Może pan włączyć radio? Proszę. I co pan słyszy? Słyszę jakichś dwóch, z których jeden pyta, i co pan słyszy, a drugi odpowiada, że słyszę jakichś dwóch, z których jeden pyta, i co pan słyszy, a drugi odpowiada, że słyszę jakichś dwóch, z których jeden pyta... O, wyłączyło się, widzi pan? Aha, zepsuło się? Nie, skończył mi się talon na prąd, wie pan? Jak pan myśli, kto to mógł być? Ci dwaj? Tak. Nie wiem, ale dość głupio gadali. Nie, proszę pana, jak gadali w radiu, to nie mogli gadać głupio. A? W radiu nikt głupio nie gada, no chyba, że jest do siebie, wie pan. Jak pan nie włączy radia, to jasne, że ten ktoś, kto akurat gada, to gada do siebie. A dlaczego pan tak uważa? Jak to dlaczego? No niech pan posłucha. Ja na przykład jestem speakerem, tak? Tak. Siedzę przed mikrofonem i mówię. Mój głos płynie do pańskiego odbiornika. Pan słucha, słucha, ale się panu znudziło i pan mnie wyłącza. Tak. Niech pan spróbuje. Ja zaczynam mówić. Proszę na serwecie tak zrobi takie dymy lecą, a on tak stanął na wieki. Co pan gada, panie? Nie ja, tylko speaker. No może pan mnie wyłączyć, no jak pan chce. Mówię dalej. I jak świsnęło na ulicy. Wyłączyłem radio. Ej, głupio pan zrobił, teraz będzie najciekawsze. Mnie to nie interesuje, rozumiem? Nie interesuje. Nie szkodzi, no nie szkodzi. Tak, będę mówił do siebie. Tak? Ale ja już tego nie słyszę. I o to chodzi, proszę pana, właśnie o to chodzi. A jak zrobią, proszę pana, radia bez wyłącznika? No, to wtedy już. Bulba. Bulba. Gdy płatki śniegu lecą z nieba jak anioły, uchyla kapelusza pomnik na spacerze, wspominam dzieje Hioba. Żywot niewesoły. Mimo plag, klęsk i nieszczęść Hiob powtarzał: wierzę. Pan go srodze doświadcza, mąci spokój duszy, ręce świeżbem okryte znosi w niebo Hiob. A mnie najbardziej zwykły żal funkcjonariuszy odwagą swego strachu zadziwili glob. Na wysepkach tronowych władcy lubią patos. Nawet gniew ich przybiera patetyczną postać. Gdy flota zatonęła u przylądka Atos, król Dariusz kazał morze łańcuchami chłostać. Gorliwość jego dworzan na pewno was wzruszy. Król rzekł: chłostać! Chłostali ciemne grzywy fal. A mnie najbardziej zwykłych żal funkcjonariuszy, szeregowców historii, naprawdę mi żal. Nieufność tych, co rządzą, jest bezsenną sową. To leci przez komnaty, o sprzęty się tłucze. Tron nie wierzył, choć Kolumb dawał na to słowo, że do skarbców indyjskich dopasuje klucze. W pianiu świtu wyprawa Kolumba wyruszy, gryzły w szyi wspomnienia tropicieli zdrad. A mnie najbardziej zwykłych żal funkcjonariuszy wbrew swej woli musieli odkryć nowy świat. Mówicie, stare dzieje, wierny Hiob, zły Dariusz. Dziś każdy obrót ziemi rzeczywistość zmienia. Najgorzej, gdy w kimś drzenie własny funkcjonariusz, stróż łuków triumfalnych, cień bladego cienia. Prywatny funkcjonariusz każe przystrzyc uszy, tracić twarz, lecz nie etat, sypać w oczy piach. A mnie najbardziej zwykłych żal funkcjonariuszy, których stawia na warcie codzienny nasz strach. Powtórkę z rozrywki przygotował Andrzej Zakrzewski. Autopromocja. Pozdrawiamy z Antarktyki. Już tam jesteśmy. Dzieje się. Nasz 7-osobowy zespół artystyczny pracuje dniami i nocami. Adam Nowak pisze piosenkę. Fotografujemy, nagrywamy film i płyniemy dalej. A w finale zaśpiewamy. To znaczy ja zaśpiewam. 3 sztuki w Antarktyce. Relacje z rejsów popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do czwartku o 17.10. Proszę nas nie pozostawiać samym sobie. Zatem do usłyszenia. Adam Nowak. I Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Technologia dla ciebie, kwiaty dla niej. Za każde 500 zł wydane w Saturnie dajemy kupon na 30 zł do zrealizowania na pocztakwiatowa.pl. Uwaga, możesz też nagrodzić kwiatami siebie. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A u nas czas na Państwa muzyczne propozycje. Muzyczna poczta UKF. Do godziny 14 czekamy na Państwa zamówienia do muzycznej poczty UKF, telefoniczne i mailowe 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. A rozpoczynamy od prośby pana Wojciecha z Warszawy, który chciałby przypomnieć zapomniany nieco australijski zespół Ice House i, jak pisze, ich kultowy utwór Hey Little Girl. The talk is all over town.

Elton John i Kiki Lee w Muzycznej Poczcie UKF i pozostajemy w gronie jubilatów. Sporo próśb o piosenki Tadeusza Woźniaka dzisiaj i to różne utwory, ale dominują smaki zapach pomarańcza, a także piosenka Zegarmistrz Światła, ale motywacja pana Piotra przekona mi najbardziej, bo napisał, że smaki zapach pomarańczy idealnie pasuje do przedwiosennego popołudnia. Przez miasto, komu w tych ulicach ciasno. Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Naokoło kipi życie i ja mam się znakomicie. Wszyscy niosą oczy jasne, trotuary wprost za ciasne. Wszyscy niosą oczy jasne, trotuary wprost za ciasne. Pachną lipy, rośnie mi po cichu broda. Wieczór aż od dziewcząt kipi, może czeka mnie przygoda. Wieczór aż od dziewcząt kipi, może czeka mnie przygoda. Kiedy jest sobota, gdy po wszystkich już kłopotach. Lubię śpiewać, lubię tańczyć, lubię zapach pomarańczy. Lubię śpiewać, lubię tańczyć, lubię zapach pomarańczy. To był Tadeusz Woźniak. Zespół Lux Torpeda zagrał przed tygodniem świetny koncert tu w Trójce i dziś pojawi się również w Muzycznej Poczcie UKF. Chciałabym zamówić piosenkę Lux Torpeda 7. Bardzo lubię tą piosenkę i ten zespół jak najbardziej. Nie niszczy słowa jak młot, jeszcze gorsze ma myśli. Robię to chyba, bo to lubię. Poczuć się lepszym niż ten, którego nie przebudam. Witaj, poznajmy się, przemawiam do wodzie. To ja, zwykły złodziej. Na kolana upadę. Oddam to, co nakradłem. Na kolana upadę. We'll takim ludziom mi wiatr w oczy wieje, kiedy słowa nie budują, tylko kradną nadzieję. I ja potrafię tak doradzić, że wszelki duch chce się spakować i wyprowadzić. Tak racjonalnie mijają głową, kradną optymistrynę naukowo. No cześć, znamy się już, kieszonkowy, to ja. Wideo z trójkowego koncertu zespołu Lux Torpeda można obejrzeć na naszych stronach internetowych, na stronach Trójki. 22,7 Trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Do godziny 14 muzyczna poczta UKF, więc Państwa propozycje. Najbliższą piosenkę zamówił Pan Darek i będzie to Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. To muzycznej poczcie UKF Tears for Fears. UKF @polskieradio.pl. Pan Paweł proponuje dziś cover piosenki Soundgarden Rusty Cage, ale w wykonaniu Johnny'ego Casha. You wired me awake and hit me with the hand of broken nails. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil. But I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. Too cold to start a fire, I'm burning diesel, burning dinosaur bones. I'll take the river down to still water and ride a pack of dogs. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. When the forest burns along the road, like God's eyes in my headlights, when the dogs are looking for their bones, and it's raining ice picks on your steel shore. I'm gonna break, I'm gonna break my, I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage. To był Johnny Cash i kończymy muzyczną pocztę UKF. Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na koniec prośba pana Jakuba, czyli grupa The Verve i Bittersweet Symphony.